أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Bakara suresinin 60. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu bölüm, bundan önceki bölümde de Rabbimiz Musa aleyhisselam ve Beni İsrail ile ilgili bilgiler sunuyor bize. Hem şu andaki Yahudilere nasihat ediyor, hem de bize nasihat ediyor. Şu anda yaşamakta olan Yahudilere diyor ki, bakınız, siz Tevrat'ı bilen, Musa'yı bilen, yani peygamberi bilen insanlarsınız. Şu Kur'an'a ve bu peygambere inanın. Ve la tekunu evvele kafirin bih. Gavurlukta öncülük yapmayın. İlk gavur olan siz olmayın diyor. Yahu hatırlayın, bak size ne iyilikler yapmıştım ben. Firavun'un ülkesinde kul köle olarak çalışırken sizi oradan kurtardım. Çöle yerleştiniz. Orada bıldırcınla besledim sizi. Firavun'u boğdum denizde, sizi kurtardım. Bunları hatırlayın dedikten sonra bize de burada yalnız işaret şey veriyor. Bilgiler sunuyor Rabbim, diyor ki Allah'ın yolunda, peygamberin gösterdiği doğrultuda Kur'an'a göre hareket ederseniz sizde yeryüzünde Allah sizi daraltmaz. Burada daralırsanız fe inne ardallahi vasiatun. Allah'ın arzı geniştir diyor Rabbim. Başka yerde bolluğa kavuşursunuz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de daraldı, Medine'de devletini kurdu. Yani bak, Musa aleyhissalatü vesselam için Mısır'da sıkıntıdaydı ama dışarıya çıkınca devletini kurdu. Kudüs'e girdi bundan önceki ayet-i kerimede. Ama çölde susuzluk var, su yok. Ya suyu yaratan kim? Allah Celle Celaluhu. Çölü yaratan kim? Allah Celle Celaluhu. Bundan önceki ayet-i kerimede çölde o kendine kul olan insanlar yanmasınlar diye bulutla gölgeledik onları diyor Rabbim. Peki su ihtiyacı, hemen onu söylüyor. Ve izistesqa Musa rabbehu. Ve izistesqa Musa li kavmihi. Musa Rabbine yöneldi ve ya Rabbi, kavmim için su istiyorum. Yani bu adamlar bana inandılar. Nil Vadisi'ni terk edip buraya kadar geldiler. O dünyanın en güzel nehirlerinden birinin yanında otururlardı bunlar. Orada Firavun'a kul olma durumu vardı. Onu bıraktılar, sana kul oldular, buraya geldiler. Burada da su yok ya Rabbi. Su isterim diyor. Rabbim de diyor ki فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ. Sen de şu asanı, elinde asa var bu Musa Aleyhisselam'ın, asanı taşa bir vur. Musa Aleyhisselam asayı taşa vurunca fentecerat min hüsneta aşrate ayna. O suyun 12 yerinden su fışkırıverdi diyor. Rabbimiz bize duanın nasıl yapılacağını da öğretiyor bu arada. Hani Konyalı İstanbul'a yerleşmiş, oturuyor burada, dua ediyor. Ya Rabbi, 100 dönüm arazim var, buğday isterim oradan. Şu kadar buğday isterim. 100 ton buğday isterim. 200 ton buğday isterim. Ya Rabbi, buğday isterim. Ya Rabbi. Bu dua makbul değil. Duanın olması için onun şeye gitmesi lazım. Memleketine gitmesi lazım veya elemanlarını göndermesi lazım, çalışanlarını göndermesi lazım. tarlaya tohum atması lazım, traktörle sürmesi lazım, sulaması lazım, ilaçlaması lazım. Yani ziraatın gerektirdiği her şeyi yaptıktan sonra ya Rabbi helalından bol rızık isterim demesi gerekir. Evlenmemiş adam çocuk istiyor. Ya Rabbi çocuk isterim, ya Rabbi çocuk isterim. Geç. Musa aleyhisselam ya Rabbi su isterim diyor. Rabbim de diyor ki asanı taşa vur. Asanı taşa vur. Yani senden de bir gayret görülsün diyor. Vurunca da 12 yarından su fışkırıyor. Peygamberin mucizesi. Rabbimin o Musa aleyhissalatu vesselama bir lütfu. Ama o lütfun da gelmesi için insanın bir şey yapması gerekiyor. Karnımızın doyması için elimizin hareket etmesi, dişlerimizin hareket etmesi gerekiyor. 12 yerinden su fışkırdı. Kad alime kullu unasin meşrebuhum. Herkes su alacağı yeri bildi, öğretti Musa aleyhisselam onlara. Zaten 12 ayrı kabileden meydana geliyor ona inananlar. Onların hepsinin başında 12 kabileye Musa aleyhisselamın mesajını götürecek, onların dertlerini Musa aleyhisselama anlatacak insanlar da seçilmişti. Onlar dedi ki siz şunlar kavga edilmesin, herkesin suyu belli olsun, kargaşa olmasın diye. Kulû veşrabû min rızkillâhi. Allah'ın vermiş olduğu rızıktan yiyiniz ve de içiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve lâ te'athe fil arzi müfsidîn. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak saldırgan olmayın. Saldırıp bozgunculuk yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Onlara diyor, Yahudilere diyor, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın diyor. 1400 yıl önce bunu diyor. 1400 yıl sonra Alman halkından birini durdursanız ve sorsanız en toplumlara ve milletlere zarar veren bir insan tipi söyler misin denildiğinde bunlar söyleniyor. Amerikalılar da aynı şeyi söylüyor. Japonlar aynı şeyi söylüyor. Buradakiler aynı şeyi söylüyor. Yani dünya insanı ittifak ediyor bu konuda. Bunun düzelmesi gerekiyor. Düzelmesi için de kişinin iman etmesi gerekiyor. Niye iman etmesi gerekiyor? Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği son peygambere ve son kitaba iman etmesi gerekiyor. Örnekleri var mı? Var. Medine'deyken var. Medine'deyken sevgili peygamberimizi dinleyip hemen iman eden Yahudi bilginleri var. O günden bugüne kadar gelen yine Yahudilerden var. Hristiyanlardan var ve diğer toplumlardan da var. Ve iman edenlerde düzelme görüyoruz. Ve iz kultum ya Musa len nasbira ala ta'amin vahidin fed'u lena rabbeke yukhrij lena mimma tunbitul ardu min baqliha ve qithaiha ve fumiha ve adasiha ve basaliha. Hani bir gün şöyle demiştiniz Musa'ya, Musa biz bir tek yemeğe fazla dayanamayız. Rabbim onlara çölde bıldırcınla besliyor. Her gün bıldırcın sürüsü, sürüleri geliyor ve onlar da onları tutuyorlar ve yiyorlar. Diyorlar ki her gün bıldırcın helva, bıldırcın helva. Fed'u lena rabbek. Rabbine dua et. Yuhric lena min batun bitul ardu min bakliha ve qithaiha ve fumiha ve adesiha. Bu yerin bitirdiği sebzelerden kabak versin, sarımsak versin, mercimek versin, soğan versin bize diyorlar. Şimdi istekleri de meşru bir istek yalınız. Yani haram değil bunlar. Ama buna Musa Aleyhisselam kızıyor. Kale etestebdilunellezî huve ednâ billezî huve hayr ihbitû misran fe inne lekum mâ se'eltum. Yahu siz daha iyi olanı, daha hayırlı ve seçkin olanı, daha aşağı olan biriyle mi değişiyorsunuz? Sizin istedikleriniz Mısır'da var. Gidin. Oradan temin edin. Soğan var orada, sarımsak var orada, kabak var orada, mercimek var orada. O zaman Mısır'dan alın onları. Meşru bir istekte bulunuyor İsrailoğulları. Ama Musa Aleyhisselam buna kızıyor. Peki niye? Bunu şöyle yorumlamış tefsircilerimiz. Orada o insanlar kampa alınmışlardı. Musa Aleyhisselam onları kampa aldı. Kampta eğitim Tevrat'a göre yapılıyor. Tevrat bilgileri sunuluyor onlar. Alıyorlar, ezberliyorlar, onu hayata geçiriyorlar. Denilenler yapılıyor. Ve hani günümüzde bile bazı okullar kampa giderler. Kampta istediklerini değil, verileni yerler. O kampta da o kampı düzenleyen, bu bazen kültürle ilgili bir kamptır, sporla ilgili bir kamptır, bilinemez. Hangi şekilde gidildi bilmiyoruz. O kampı düzenleyenler yapacakları işe göre yemekleri de ayarlarlar. Alacakları eğitime göre yemekleri de ayarlarlar. Yani şu kadar bir kültür eğitimi verilecek, dini eğitim verilecek, şu kadar spor yapılacak. Bunlara ne lazım gıda olarak? Şunlar lazım. Musa Aleyhisselam Rabbimin kontrolünde bunları ayarlamış. Devam ederken biz sarımsak isteriz demişler. O da diyor ki şehirde var o. Bıldırcın orada yok. Yani bıldırcını yakalamanız için zorluk çekeceksiniz. Tuzaklar kuracaksınız. Burada ayağınıza geliyor. Buradaki eğitimde bu var diyor. Ve bunun üzerine Rabbim diyor ki onların bu ısrarı üzerine onlara bir zillet damgası vuruldu diyor. O Beni İsrail'in üzerine bir zillet damgası vuruldu diyor Rabbim. Miskinlik verildi onlara. Meskenet kelimesini Türkçe'de de kullanırız ya, bir miskinlik damgası vuruldu onlara. Ve Allah'ın gazabına uğradılar diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Zalike bima asav ve kanu yatebun. Bütün bunları haddi aşarak isyan ettiklerinden dolayıdır diyor Rabbimiz. Hocam peygamberleri öldürdülerse bile Medine'deki Yahudiler öldürmediler peygamberi. Veya günümüz Yahudileri peygamber öldürmediler. Peki ama peygamberin ümmetini öldürmeye devam ediyorlar. Peygamberin ümmetini niye öldürüyorlar şimdi? Müslüman olduğundan dolayı öldürüyor. Müslümanlık o adamın kendi ürettiği bir şey mi? Yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği bir şey. Onun getirdiği kitaba inanıyor mu sen? İnanıyor. Böylece ben seni öldüreceğim diyor adam. Ya hocam böyle diyen var. Öldüren var. Öldüren var. Kelime olarak bunu söylemese de öldürme devam ediyor. Filistin'de devam ediyor. Irak'ta devam ediyor. Afganistan'da devam ediyor. Sudan'da, Darfur'da devam ediyor. Somali'de devam ediyor. Dünyanın her tarafında Müslüman öldürmeye devam ediyor.